En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der er mange mænd, og ret til gør, at du har slukket. Og ret lukket hjert, ingen slet til savare. Forrige fredag gik Aki Mathilda Høgh Dam på talerstolen i Folketinget under en debat om rigsfællesskabet. I nu er jeg ret til ud, siden er slukket. Hun valgte at holde hele sin tale på grønlandsk. Og børnene så slukket. Rigsfællesskab, der er meget lagt Danmark i bizarre ret til at med, at du lytter af. Absurd teater, skrev Mai Mercado fra De Konservative, mens Mette Frederiksen sad og stirrede tomt ud i luften. Selv spørgsmål fra salen besvarede Aki Mathilda på grønlandsk. Det som dame, du natter, sådan med. Til SF'eren Carsten Hynges store frustration. Jeg vil ikke være statist i det, der foregår, hvor det bare fordi, det skal bruges i grønlandske medier, så jeg afstår for andet spørgsmål. Men hvad var det egentlig, den grønlandske politiker prøvede at sige? Nu siger der er noget midt i Lucilers suvarver. Det spørger han om i dag. Velkommen i Pilestræde. Aki Mathilda Høgh Dam, Tikistuarit Studiomi. Rojana. Var det rigtigt udtalt? Det var rigtig fint. Jeg prøvede at sige velkommen i studiet. Ja. På grønlandsk. Vil du byde grønlandsktalende lyttere velkommen på grønlandsk? Altså du kunne for eksempel sige, du lytter til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Ja. Pilestræde med sig, du sådan nær bare se. Berlingske podcast til dig, til Kishloit. Så I har heller ikke fundet på et grønlandsk ord for podcast? Nej. Nej. Kan du ikke præsentere dig selv? Jo, mit navn det er Aki Mathilda Høgh Dam, og jeg er folketingsmedlem på vegne af det grønlandske parti Siumut. Du er født i Hillerød. Ja. I 1996. Ja. Hvornår flyttede du til Grønland? Vi boede i Grønland på det tidspunkt. Det er jo en sjov historie. Det ville være lidt som om, at hvis der er en eller anden fra Danmark, der var på ferie i Tyrkiet og lige pludselig skulle have en baby der. Altså, det på den måde, ikke? Så dine forældre var på ferie i Danmark? De tog i hvert fald til Danmark for at få kejsersnit, fordi det ikke rigtig kunne lade sig gøre lige der, hvor de var. Men vi boede i Nuuk på det tidspunkt. Mm-hmm. Og du har boet hele din opvækst i Grønland? Ja, jeg flyttede kun til Danmark for at studere på universitetet. Og hvad læste du der? Statskundskab. Og du taler jo dansk flydende. Gjorde du også det, da du var barn? Ja, jeg lærte jo at tale dansk, da jeg var omkring 7-8 år gammel. Og det gjorde jeg jo mest, fordi vi flyttede til en lille bitte by, der ikke var så mange mennesker ved. Og en god måde at bruge min tid på, det var at se en masse Disney-klassikere. Så jeg så rigtig mange gammeldags Disney-film. Som mm-hmm. Min mor, hun fortæller mig, at første gang jeg begyndte at snakke dansk, så snakkede jeg som min moder og min fader siger. Ja. Så det synes de var meget sjovt. Jeg snod og vent. Må jeg prøve skoen? Åh, tag dem ikke af hende. Det er kun aske på vores tjenestepiger. Men det er natter lidt. Ja, det er bare en indbilsk tøs. Ruge ordren lyser en hver piger. Så det var Walt Disney, der lærte dig dansk? Det kan man jo nærmest sige, men det er jo... Ikke dine forældre? Nej, mine forældre de besluttede sig for kun at snakke dansk med mig, efter jeg selv var begyndt at bruge sproget. Føler du dig, altså du ved, 100% grønlandsk, eller er der en del af dig, der føler sig dansk? Altså, jeg føler mig helt grønlandsk, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har danske aner. Det har jeg. Fortæl om det. Begge mine forældre er halvdanske, halvgrønlandske. Ja. Så det er jo lidt sjovt, fordi at de føler sig jo halvdanske, halvgrønlandske, fordi en af deres forældre er henholdsvis dansk eller grønlandsk. Men hvis man skal følge den matematik, hvorfor føler du dig så ikke for eksempel kvart dansk? Jamen, fordi at jeg måske bare er opvokset i Grønland. Jeg har bare aldrig rigtig set mig selv som dansk. Jeg er ikke rigtig gået i dansk skole eller altså som barn eller noget lignende, så det føles ikke helt sådan. Altså, da jeg først flyttede til Danmark for at studere på universitetet, så var det bare svært for mig at kommunikere med danskere, selvom jeg var rigtig dygtig til sproget, så var det bare ikke altid det samme, som at kunne føre en samtale. Så der var ret mange, der endda kaldte mig autist, og det var kun på grund af de der fundamentale, sociale, mæssige, hvordan man snakker sammen. Kan du huske en episode eller en særlig, altså en hændelse, hvor det ligesom clinchede det her, det danske, altså dig som grønlænger og det danske samfund, du mødte? Ja, fuldstændig. Der var for eksempel et tidspunkt, hvor jeg gik på universitetet, og vi havde en undervisning, og inde i den undervisning, så skulle man jo danne sig i sådan nogle små grupper. Og jeg var ikke lige så hurtig og aktiv og lige til at sige, nå, men nu sætter vi os sammen, og da. Altså, fordi jeg bare simpelthen ikke vidste, hvordan jeg skulle kommunikere mine ønsker ud, fordi vi bare kulturelt så forskellige, hvordan man er socialt også. Hvordan er, nu, det er jo selvfølgelig sådan meget generaliseret, men hvordan er grønlænder i sådan en gruppedannelsessammenhæng? Det er jo bare utrolig svært at lige kunne komme med et eksempel på den måde. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg er blevet klogere på kulturelle forskelle, blandt andet i nogle forskere, der har snakket om de generelle kulturelle forskelle, der handler om højkontekst og lavkontekst. Så det, de siger, det er, at højkontekstkultur, det er for eksempel danske, så vidt jeg husker, hvis jeg ikke bytter dem om, nu skal vi lige passe på. Men højkontekst, det betyder, at man fortæller alt i konteksten. Ja. Så det vil sige, at når vi snakker sammen, så bare det der med, at jeg siger, jeg er inde i det her studie i dag, og jeg har mine hænder på den her, og grunden til, at jeg fortæller dig det, det er fordi, og efter jeg har fortalt dig grunden til det, så kommer jeg ind i indholdet, og så efter det, så siger jeg, nå, hele pointen med det, jeg sagde, det var fordi. Så snakke. Så der er en meget høj kontekst. Jeg fortæller alle detaljerne i, hvorfor jeg skal til at snakke, hvorfor jeg siger det, jeg skal sige, og så bagefter kommer med en konklusion af det, jeg har sagt. Yeah. Lavkontekstkultur. Du siger ikke så meget. Jeg regner med, at du forstår konteksten af det, jeg siger. Jeg regner med, at du er sofistikeret nok til at kunne læse min kropssprog, at jeg kun skal bruge meget få ord, og så kan du tolke det. Hvor når jeg prøver det, fordi det var det mest naturlige for mig, så kigger danskere bare på mig sådan her og venter på, at jeg siger noget. Og sådan lidt, hvorfor siger hun ikke noget, om hun er nok lidt autist? Eller du ved. Og forleden, der fik du virkelig sagt noget. Altså, jeg må indrømme, og det er bare hånden på hjertet, jeg har aldrig hørt om dig før. I fredags, du gik på Folketingets talerstol og holdt en 8 minutter lang tale på grønlandsk. Og pludselig var du på alles læber. Du har siddet i Folketinget siden 2019, så du må have været på talerstolen mange gange. Var det første gang, du talte grønlandsk? Jeg har faktisk brugt lidt grønlandske ord her og der, men det er første gang, jeg holdt en tale på grønlandsk. Og hvorfor efter 4 år i Folketinget, hvorfor valgte du lige den dag at tale grønlandsk? Fordi jeg synes, det var relevant at bringe det op til en rigsfællesskabsdebat, hvor jeg alle andre gange under rigsfællesskabsdebatten har snakket om, at jeg ikke ser et reelt rigsfællesskab eksistere. Og jeg har jo advokeret for flere gange, at vi kalder en spade for en spade, og så kan vi måske skabe et reelt ligeværdigt rigsfællesskab efterfølgende. Så det at tale grønlandsk Folketinget... Det var en meget klar... Altså, symbolisering af, vi er altså ikke lige. Altså, det der med, at vores sprog kan ikke engang blive brugt her, og jeg bliver ved med at blive fortalt, at vi har et fælles sprog. Mm-hmm. Det har vi jo ikke. Mm-hmm. Og at I bliver jo behandlet ligeværdigt, det gør vi jo ikke. Det er jo det der med, at det er som om folk ikke forstår det, ved mindre at de selv oplever, hvordan det er. Men du taler jo altså fuldstændig formfuldendt dansk. Tak. Du taler jo begge sprog. Hvorfor ikke bare tale dansk? Hvorfor ikke bare komme med dine pointer om rigsfællesskabet, om det ulige forhold mellem Danmark og Grønland på dansk i parlamentet, så politikerne kan høre dig og forstå dig? Jamen, fordi når vi MF'er, vi snakker op fra salen, så snakker vi jo heller ikke kun til andre MF'er. Når vi snakker til og mellem hinanden til møder og ude i gangene, så er det jo selvfølgelig også en anden ting. Så da du stod på talestolen og talte på grønlandsk, befolkningerne. Ja. Der talte du faktisk primært til grønlænderne? Ja, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi også husker, at det er jo en vælgerkreds, at det er en valgkreds, vi stiller op på grønlandsk. Vi har alle debatterne på grønlandsk, men når vi skal lave en lovgivning, så kan folk ikke følge med ordentligt på en måde, som man 100% kan forstå. Hvad var kernen i dit budskab til grønlænderne? Det var, at vi ikke skal skamme os over brugen af vores kultur og sprog, fordi koloniseringen har netop også gjort, at vi på en eller anden ubevidst måde også har har kigget lidt ned på os selv. Så det var som om, jo mere grønlandsk du var, jo dårligere var du. Og det har vi begyndt at gøre et brud med de seneste par år. Og det var også lidt for at vise, at selv vores sprog er jo også god nok til at kunne blive snakket heropfra. Galasjesut og relucinanet er jo på mange andre. Rationalt galasjesut, nutterne ramte er jo med derude, nutterne synes jeg. Og en ting er det, har du fuldstændig ret i, medlemmer af Folketinget taler jo til deres vælgere, når de står i Folketinget. Men Folketinget er også en arbejdsplads, hvor der foregår en vigtig debat, en vigtig diskussion. Den her dag var det rigsfællesskabet, der skulle diskuteres. Og dine andre kolleger i Folketinget havde jo spørgsmål til dig. Det havde Karsten Hønge i hvert fald. Jeg er ikke sikker på, om måske det spørgsmål, jeg stiller, allerede er blevet besvaret. Fordi jeg går nok kaldt lidt grønlandsk, men ikke i nærheden af, at jeg kan afkode talen. Han vil gerne høre, hvad du mente om, at, altså, hvordan du vurderede, om Grønland kunne klare sig uden et bloktilskud. Det spørger han dig jo selvfølgelig om på dansk. Er det slet ikke et problem? Så svarer du ham igen på grønlandsk. Hvorfor? Jamen, fordi at vi skal jo også have lov til at snakke vores eget sprog og debattere på vores sprog. Folk skal jo forhåbentlig også, altså nu blev der jo snakket om simultantolkning, så også kunne forstå, hvad Karsten for eksempel siger, eller nogle andre danske politikere, når man lytter hjemme fra Grønland. Det synes jeg er lige så vigtigt. Jeg forstår godt, du gerne vil tale til grønlænderen. Det gør du din tale. Men Karsten Hønge har et politisk spørgsmål til dig. Han gerne vil tale med dig om. Men du svarer på et sprog, han ikke forstår. Du kan jo sagtens svare på et sprog, han forstår. Ja, men er det jo ikke også lidt sigende, at præcis det, som rigtig mange grønlændere oplever hver dag, når de ikke engang kan forstå, hvad det er, der går og sker i deres eget land, i deres eget hjem, at det batter man ikke et øje ved, men lige så snart man så oplever det selv på egen krop, jamen så begynder man at kalde det sådan nogle ærgerlige ord som stunt og akavet, og hvad ved jeg. Altså det er jo bare lidt ironisk, fordi det er jo præcis det, vi oplever til hverdag. Karsten Hønge virkede synligt irriteret. Og efter at du havde svaret ham en gang på grønlandsk, så tager han ordet igen og siger... Jeg vil ikke være statist i det, der foregår, hvor det er bare fordi, det skal bruges i grønlandske medier, så jeg afstår for andet spørgsmål. Kan du forstå, at Karsten Hønge ikke gad være statist i din happening? Nej, fordi altså, for mig lød det lidt indirekte, som om, at der var en mangel på medmenneskelighed, mangel på følelse. Karsten Hønge præcis har jo lige gået og sagt, at han har været op i Grønland flere gange i løbet af rigtig, rigtig mange år, sammen med sin familie og alt muligt andet politisk. Men alligevel kan jeg ikke se ironien i at kalde sig selv for en statist, når mange af de vælgere, vi møder i Grønland, ikke selv kan forstå dansk. Men hvorfor er det et argument for at svare Karsten Hønge på grønlandsk, når han nu stiller dig et reelt spørgsmål på dansk? Man kan også sige, hvorfor ikke? Altså, hvorfor er det, at vi er forventet, at vi kun skal snakke dansk hele tiden? Men lige så snart, at det bliver omvendt, så kalder man det nogle ærgerlige ord som et stunt, som det blev gjort her, ikke? Men Karsten Hønge følte sig som en statist, og også på Grønland undrede man sig over, at du talte grønlandsk. Chefredaktør Dorte Olsen fra mediet Simitsiak, det er en af de to landsdækkende aviser på Grønland, hun siger til Politikken, der er folk, som ærger sig over, at hun talte grønlandsk, så de andre politikere ikke kunne forstå hendes budskab. Nogen, som synes, hun er barnlig, og det er pinligt. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er ikke engang et ord, jeg har set i debatten på grønlandsk, fordi det er ikke rigtigt et ord, man for det første bruger om et voksent menneske, men for det andet for mænd. Det er jo ret tydeligt, at det er noget, man kun bruger i Danmark i en meget, meget bestemt gren. Og det er jo noget, der udspringer sig fra Danmark. I den debat, jeg har fulgt med i Grønland, om så det har været de grønlandske nyhedsmedier. Ja, det var så, det jo så her. Det er Dorte Olsen, der er chefredaktør på Simitsiak. Hun er jo chefredaktør, men det har ikke stået i aviserne på den måde. Nej, det ved jeg så godt. Så det er jo derfor, jeg siger, at på den måde, så har jeg ikke nogensinde set, at de... Altså, den form for debat er kørt derhjemme. Nej, men hun siger, at nogen opfattede det som pinligt. Altså det her med, at der står en grønlandsk politiker i det danske parlament og taler grønlandsk, så ingen forstår det i parlamentet. Det synes hun var pinligt. Ja. Hvad siger du til det? Det er jo op til hende at selv vurdere, hvad hun synes om det. Jeg synes, det er pinligt personligt, at vi ikke har fået lov til at kunne snakke vores eget sprog, trods at vi tilbage i 2009 har lavet en lovgivning fra Folketinget om, at grønlandsk er det officielle sprog. Og netop det er der jo kommet ud af, at du holdt talen på grønlandsk. Folketingets præsidium skal nu behandle spørgsmål om at indføre simultantolkning i Folketingssalen. Hvordan kunne du ønske dig, at det udmøntede sig? Altså personligt synes jeg jo, at det skal være præcis på samme måde, som vi også gør i det grønlandske parlament. Det vil jo være det mest ligeværdige. det er jo det, et reelt rigsfællesskab burde bygge på, at det ikke kun går en vej, men at det går begge veje. Og hvad er det? Prøv bare at fortælle det konkret. Hvordan foregår det i Grønland? Inatsisartut oversættes alt til dansk. Alle dokumenter, alt bliver simultantolket konstant, også til udvalgsmøder. Alle danskere kan følge med hele tiden. Så tilsvarende i Folketinget skal alle taler, alt hvad der bliver sagt og alle dokumenter oversættes til grønlandsk? Altså, hvis det var op til mig. Men hvis det er vigtigt for dig, at alle kan forstå, hvad hinanden siger, hvorfor har du så ikke stillet som et forslag at få tolkning i Folketinget? Hvorfor har du ikke kæmpet for det som et politisk mål? Ja, mit politiske mål jo er jo, at jeg skal kunne få lov til at snakke mit modersmål. Og jeg vil gerne det kan du. Det undersøgte du inden talen. Det var helt i orden efter grundloven og Folketingets regler. Det kan du sagtens gøre. Ja. Men det her er jo en overbygning, der handler om, at vi skal kunne forstå hinanden. Hvis du synes, det er vigtigt, hvorfor har du så ikke stillet det som et forslag, at vi skal have tolkning i Folketinget? Altså, jeg synes også bare, det er en lidt underlig vinkel, man kun kommer med fra dansk media af. Fordi man forsøger at få det til at lyde som om, at det var helt mit mål, men uden at være blind for, at det faktisk handler om danskere i det her tilfælde. Det handler jo om jer og jeres ønske om at forstå. Fordi hvis det nogensinde havde handlet om, at grønlændere skulle kunne forstå, så havde man jo lavet et forslag fra Folketinget for lang tid siden, men man havde ikke den der medmenneskelige forståelse for det før. Men lige så snart det gik ud over en selv, og man ikke selv kunne forstå, jamen så skal man i hvert fald diskutere det, og så skal man pege på mig og sige, hvorfor har du ikke foreslået det før? På den måde, nu, der er et eller andet, der er et lys, der går op for mig. Det, du i virkeligheden, sådan som jeg læser det, ønsker med din grønlandske tale, det er at gøre os danskere opmærksom på, at der er noget, vi ikke har ønsket os. At vi ikke har ønsket at forstå jer, sådan på et symbolsk plan. Er det sådan, man skal se det? Ja, at der er en ulighed. Altså, for at give jer en 7-8 minutters indblik i det, vi gennemgår i 24 timer af døgnet. Talen er blevet oversat af Politikken, som har bragt den i avisen, så nu kan danskere faktisk læse din tale og forstå, hvad der står i den. Og det har jeg gjort. Mm. Og noget af det, du skriver er, eller noget af det, du siger på talerstolen er, den politiske realitet, befolkningen, lovgiverne og regeringsførelse, vi anvender i dag, bliver og er blevet formet af kolonitiden. Mm. Hvad mener du? Jamen, det er al den struktur, vi har. Hele, hvordan vi har opbygget, hvad skal man kalde det, både den folketingsmæssige og Inatsisartut og altså den grønlandske regering, det hele er en kolonial struktur. Det er fordi, når vi snakker om rigsfællesskabet, så snakker vi om det, som om det er en konføderation mellem ligeværdige lande, men det er det ikke, hverken på papir eller realiteten. Mm. Og det sagde jeg også i min allerførste tale tilbage i 2019, og det gentager jeg bare nu. Mm. Det hæfter mig ved, at du siger, at det er blevet formet, det ikke bare er blevet formet af kolonitiden, men det bliver formet af kolonitiden. Altså i nutid, det der er lige nu, den nuværende regering går ud fra, du mener. Hvad mener du med det? Altså, at det stadig eksisterer i dag. Okay, ja. Men mener du, at Danmark stadig opfører sig som en koloni her? Er det sådan, man skal forstå det? Ja, sådan kan man godt forstå det. Altså, det er jo fordi, at jeg tror mere på systemer og strukturer, end jeg tror på intentioner. Du kan have den bedste intention. Du kan være det dejligste, mest sympatiske menneske. Men hvis du blev diktator, så vil du stadig være en dårlig diktator. Altså, det tror jeg, alle vil være, jo. Jamen fuldstændig, ja. Uanset hvor godhjertet du i sidste ende ellers var. Fordi det handler om strukturer, det handler om systemer. Så i stedet for at snakke om, hvad den enkelte persons intention, så lad os snakke om, hvorfor sker det her? Det er på baggrund af nogle systemer, der gør sig gældende. Så det system, vi har, det system, der er i dag, det er kolonialistisk. Ja, og det bliver stadig formet af kolonitiden. Altså, det er formet af kolonitiden, ja. Så en ting er, hvad intentionen er, den skal vi jo lægge til side. Vi skal jo se på, hvad der rent faktisk foregår. Opfører Danmark så systemisk stadigvæk som koloniherre? Ja, det kan man ikke undgå. Ja. Så Mette Frederiksen og SVM-regeringen, de opfører sig stadigvæk som koloniherre? Ja, altså det kan de jo ikke gøre for, fordi det er bare sådan systemet er. Det er jo derfor, jeg siger, uanset hvor godhjertet du er. Jeg ser jo en meget stor velvillighed fra for eksempel statsministeren at gøre op med nogle af de her strukturer. Mm-hmm. Men så ser vi for eksempel udenrigsministeren. Jeg skal bare lige have eksempler. Hvordan ser du Mette Frederiksen gøre op med strukturerne? Jamen, for åbenhed for, at man laver redegørelse om, hvad det er, der egentlig er sket. Åbenhed for at undersøge, hvilken konsekvens det har haft for mennesker, og så bagefter sige undskyld som en stat og lignende. Hvor, men omvendt så ser vi jo for eksempel udenrigsministeren gå og sige, at den arktiske ambassadør skal ikke komme fra Grønland og nogle lignende ting. Ikke? Altså hvor ligeværdigheden i det? Men synes du ikke, man kan pege på mange ting? Det gjorde du faktisk også før, som viser, at Danmark forsøger at gøre op med kolonitiden. Ja, forsøger at gøre op med strukturen og fjerne sig fra det. Og ikke længere vil være formet af kolonitiden, men faktisk gerne vil se fremad. Jamen, er det ikke det, der er ved at ske? Jo, det er der. Så hvad er jeg forstår ikke din kritik, tror jeg så. Fordi er der ikke netop en intention og en bevægelse i retning af at ændre det her? Også fra dansk side? Jo, altså det, jeg ser faktisk en kæmpe stor ændring, men bare det, at vi har taget to skridt, betyder ikke, at vi er langt fra fremme. Mm. Altså de to skridt, de kommer kun lige knap og nap tæt på, ej, at det her måske ikke længere er så inhumant igen. Yay! Ikke? Altså, det er sådan lidt bare minimum, kan man sige. Okay. Men jeg synes også, at vi har stadig lang vej endnu. Og jeg synes, at selvom at vi skal selvfølgelig fokusere på alle de gode ting, der er blevet gjort, og blive ved med at fokusere på, at det er den rigtige retning, så skal man også holde fast i den retning, fordi det er meget let at afvige fra det. Når du siger, vi har lang vej nu, hvem er vi? Også i det her såkaldte rigsfællesskab. Os alle sammen, også grønlænderne selv? Også grønlænderne selv, okay. Og også danskerne selv. I talen siger du også, rigsfællesskabet er en illusion. Hvorfor er det det? Fordi at vi netop ikke har en konfederation. Der er ikke et eneste sted i nogen som helst lovgivning eller noget konkret stykke papir, der står, at vi har et rigsfællesskab. Det er vist et ord, der blev brugt for første gang af en eller anden jurist tilbage i starten af 1900-tallet, så vidt jeg husker. Så det er et ord, der ikke betyder noget, eller? Det er et ord, som mange er begyndt at få til at betyde, at vi har et reelt ligeværdigt konfederation. Og for dem, der ikke lige ved, hvad konfederation er, altså et fællesskab mellem stater? Ja, et reelt fællesskab mellem stater, det kan man godt sige. Og så kan det være, at man er under samme kongehus, for eksempel, eller lignende. Men hvor hvert land i sidste ende har den beslutningsret omkring landet og befolkningen. Og i og med, at Grønland jo ikke er en stat, så kan der ikke være en konfederation. Er det logikken? I og med, at den form for konstruktion, vi har i dag, ifølge grundloven, så er Danmark en enhedsstat. Det er det modsatte af en konfederation. Ja. Og en enhedsstat har herunder henholdsvis Grønland og Færøerne under sig. Og dertil, så er det jo faktisk kun Grønland og Færøerne, der har på en eller anden måde afgivet suverænitet til Danmark. Men Danmark har ikke ligeværdigt afgivet nogen som helst form for suverænitet tilbage til de to andre lande. Og på den måde, så er det ikke en konfederation. Det er bare sådan, altså en efterlevende af kolonitiden. Hvad vil du gerne have i stedet for? Altså, hvilket forhold vil du gerne have mellem Danmark og Grønland? Altså, vi går jo ind for, at vi skal blive til en stat i Grønland. Og her så ser jeg to muligheder. Den ene mulighed er, at Grønland bliver til en republik. Det vil sige, at vi bare bliver til den der selvstændige stat, som man plejer at snakke om. Ikke? Men den anden mulighed, det er jo, at vi reelt set skaber et reelt rigsfællesskab. Et reelt konfederationsrigsfællesskab mellem tre ligeværdige stater og eventuelt under samme kongehus. Og så får vi skabt den der rigsfællesskab, som vi altid snakker om, at det er. Hvad vil du helst? Vil du helst have Republikken Grønland eller staten Grønland, der er en del af det nye moderne rigsfællesskab? Altså, jeg vil bare helst gerne have, at vi bliver til en stat, og så kan det være, at om så det er en republik eller et reelt rigsfællesskab, jeg går jo ind for begge. Det, jeg efterspørger, det er jo, at vi bryder op med den her illusion med, at vi er et reelt rigsfællesskab, hvilket jo ikke eksisterer nu. Yes, så nu prøver jeg at finde ud af, hvad vi skal i stedet for. Du vil gerne have, at Grønland bliver en stat. Skal staten Grønland, den her forestillede staten Grønland, skal de stadig modtage bloktilskud fra Danmark? Jeg tror ikke, vi kommer til at kunne se et bloktilskud, som vi kender den i dag. Men det kommer jo an på de her forhandlinger, om Danmark stadig gerne vil have sit militær op i Grønland, om Danmark stadig gerne vil have nogle af sine installationer deroppe osv. Og så tager man jo en snak derfra, for eksempel. Man har jo en aftale med Europa, for eksempel den dag i dag, at europæiske skibe kan komme og sejle og fiske i Grønland. Ja. Og det gør jo også, at Grønland får en masse penge ud fra det. Det er jo en aftale. Men om så et bloktilskud, som vi kender den i dag, Nej, det kommer det jo ikke til at være. Og bare for dem, der ikke følger det, så er bloktilskuddet lige nu, det har aldrig været højere. Altså i 2023, der forventer man, at bloktilskuddet runder 4 milliarder kroner. Det svarer til 72.000 kroner per borger i Grønland. Kan en uafhængig grønlandsk stat, sådan som du forestiller dig, kan den eksistere uden at modtage sådan et beløb fra Danmark? Ja, fuldstændig. Fordi hvis vi bare kigger på, på for eksempel nogle af Grønlands største indtægt, det er hellefisk. Men hellefisk eksporteres ikke af Grønland på grund af det her såkaldte rigsfællesskab. Så man eksporterer fisken gennem Danmark. Verdens største eksporter af fisken hellefisk, det er Danmark. Men arken af hellefisk eksisterer ikke i danske farvande. Så groft sagt, hvis I fik lov til selv at eksportere jeres hellefisk, så kunne I undvære bloktilskuddet? Der har i hvert fald været en undersøgelse af en meget lille estimat af, hvis det var, at man selv eksporterede hellefisken, bare alene den ene art, fra Grønland direkte til Kina, i stedet for, at det lige nu er igennem Danmark, og så fra Danmark til Kina, hvor meget det så vil altså, koste. Ironisk nok, så er det næsten 4 milliarder kroner alene hellefisken. Så man kan jo godt sige, at der er ret mange strukturelle ting her, vi skal gøre op med. Og selvfølgelig skal vi jo selvfølgelig have styr på det. Ja. Men der er jo ikke en eneste land i hele verden, der ikke har udfordringer, og så må vi jo finde løsninger på det. Nu sagde du før, at igen, det er jo selvfølgelig, vi forestiller os en fremtid her, ikke, Mathilde, men du siger, jeg tror, din sprogbrug var, det danske forsvar, om det danske forsvar stadigvæk skal have lov til at være i Grønland og have lov til at håndhæve suveræniteten derop. Ja, for eksempel. Ser du en løsning, hvor Danmark ikke håndhæver suveræniteten i Grønland? Ja, altså fordi lige nu så siger man jo ellers, at det er Danmark, men alle ved jo godt, at det eneste Danmark gør, det er jo at lave den der Sirius-patrulje op og ned af den østgrønlandske kyst. Men reelt set er dem, der beskytter Grønland lige nu, det er USA. Det er ikke nogen hemmelighed. Det har de altid gjort. Der er også kystpatruljering og andre ting, ud over slædepatruljen. Ja, men det gør nemlig ikke så meget. Den der suverænitetshåndhævelse, det er altså basically på grund af Sirius-patruljen. Og hvis du kigger på, hvorfor USA er i Grønland, det er på grund af NATO. Mm-hmm. Grønland har altid sagt, at vi vil gerne være en del af NATO. Det har alle partier sagt. Men hvis man skal være en del af NATO, så skal man jo også stille med sin egen hær, sit eget militær. Ikke nødvendigvis. Fordi hvis du kigger på for eksempel nogle lande, der netop ikke gør det, som stadig er medlem af NATO, så kan vi sagtens godt finde lignende løsninger. Hvilke lande er det, der er medlem af NATO, som ikke har deres eget militær? Island for eksempel. Island har ikke sit eget militær, men er medlem af NATO. Så du kan sagtens få, virkelig det du siger her, at vi kan sagtens undvære bloktilskuddet. Mm. Vi behøver heller ikke dansk militær i området. I er 56.000 mennesker på Grønland, give and take. Ja. Kan 56.000 mennesker på et gigantisk landområde, kan I få en suveræn stat til at fungere? Ja, ligesom at i Stillehavet, så er der den næsten samme areal som Grønland, af nogle forskellige øer, som består af 10.000 mennesker, som er en suveræn stat for sig selv. Så det er heller ikke noget problem. Det lyder, som om det ligger lige for det her. Jamen, det synes jeg også. Dit partis formand, Erik Jensen, han vil ikke sætte en dato på det her. Han vil ikke sige, hvornår I skal have en selvstændighedsafstemning. Mm. Vil du? Jeg tænker inden for måske inden for 7 år, så er det sket. Næste 7-10 år, det er mit bedste bud. Det er simpelthen din 2030-plan. Er det 2030? Det er jo 2030 om 7 år, jo. Gud. Ja. Ja, 2030 måske cirka. Aki Mathilde Høgdam, Rohainak, Pilestræde, Hulapit. Undskyld. Nej, jeg forstod jeg dig ikke, men jeg skulle gerne sige tak, fordi du kom i Pilestræde, så jeg prøver igen. Rohainak, Pilestræde, Bulapit. Nå, Bulapit. Undskyld, Bulapit. Rohainak, Pilestræde, Bulapit. Krojanak. Det prøver jeg lige. Krojanak, Pilestræde, Bularbit. Bularbit. Ikke mere grønlandsk. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på WinningTemp.com. grønlandsk.com.